Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Dedi.